Δεν είναι τα μάτια σου μεγάλα, τόσο βαθιά και γαλανά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει, δίνει ζωή στην οικουμένη. Κι γυρίζει, κι γυρίζει, η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει, δίνει ζωή στην οικουμένη. Κι γυρίζει, κι γυρίζει, η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει, δίνει ζωή στην οικουμένη. Κι γυρίζει, κι γυρίζει.